69 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Najważniejsze informacje przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polscy siatkarze potrafią grać z Amerykanami, mówi były trener reprezentacji. Po południu półfinał turnieju w Paryżu. System monitorowania rzek powstał, ale tylko na papierze. Resort klimatu zawiadamia prokuraturę. Mięso, sery i owoce znajdują w bagażach podróżnych celnicy. Z państw spoza Unii nie można ich przywozić. O 16:00 Polska zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi w półfinale turnieju olimpijskiego siatkarzy w Paryżu. Biało-czerwoni są dobrze przygotowani, mówił w Polskim Radiu były trener reprezentacji Ireneusz Mazur. Spodziewam się tego, że my już będziemy grać tą siatkówką, bo potrafimy, otwarliśmy się i gramy i mamy już za sobą tą barierę. Amerykanie mają problemy z kondycją i to już widać. Te mecze, które rozgrywają pięciosetowe, czterosetowe, sprawiają im kłopot. W związku z tym zatrzymanie Russella, Matthew Andersona czy DeFalco, to jest celem numer jeden, ale to nie jest rzecz, która leży ponad nasze siły. My potrafimy grać z Amerykanami. Mecz przypomnijmy o 16:00. Ministerstwo Klimatu i Środowiska złożyło do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie monitorowania rzek, w tym Odry. Jak mówi wiceszefowa resortu Urszula Zielińska, realnie nie powstał system zapowiadany przez poprzedni rząd. Był stworzony, ale tylko na papierze. Przychodząc do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w grudniu, zastaliśmy dokładnie zero działających sond pomiarowych, zero technik satelitarnych, o których wcześniej mówiło ministerstwo, zero systemu wczesnego reagowania, który zapowiadano, zero alertów środowiskowych, o których mówiono i zero pilotażowego całodobowego monitoringu Odry. W resorcie trwają prace nad nowelizacją specustawy dotyczącą rewitalizacji Odry. Kancelaria premiera potwierdza, szef rządu Donald Tusk dostał częściowe sprawozdanie z prac Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Zawiera ono podsumowanie dotychczasowych prac i plany na kolejne miesiące. Prace Komisji do spraw rosyjskich i białoruskich wpływów są kluczowe w kontekście analizy potencjalnego zagrożenia dla Polski ze strony tych dwóch państw, powiedział w radiowej jedynce minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Rosja już bez żadnych ogródek jawi się jako państwo, które ingeruje w kwestie innych państw. Mało tego, mówimy o wpływach rosyjskich, a przecież nasze służby aresztują osoby, które na zlecenie rosyjskich służb przygotowują akty dywersji w Polsce, więc jeśli Rosjanie się posuwają do takich działań, to tym bardziej starają się w polityce, mediach, różnych sferach oddziaływać na Polskę i działać przeciwko Polsce, destabilizować, siać chaos, budować podziały. Po to jest komisja, żeby spokojnie na chłodno tym się zająć. Komisja rozpoczęła pracę na początku czerwca. Została powołana na mocy zarządzenia premiera. Palestyński Hamas ma nowego lidera. Po spotkaniu w katarskiej Doszy ogłoszono, że został nim Yahya Sinwar. Zastąpił zabitego niedawno w Teheranie Ismaela Haniyeh. O jego zabójstwo Iran oskarża Izrael, co wywołało wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Według źródeł BBC wybór był jednogłośny i padł na Yahya Sinwara, od 2017 roku lidera organizacji w Strefie Gazy. A ten fakt i wspomniany jednogłośny wybór to, jak mówią sami przedstawiciele Hamasu, sygnał nieugiętości wobec Izraela. Zabili Haniyeh, elastyczną osobę otwartą na rozwiązania, to teraz będą mieli do czynienia z Sinwarem i kierownictwem wojskowym. Tak powiedział BBC jeden z przedstawicieli Hamasu. Sinwar już raz był w rękach Izraela. W 1988 roku został aresztowany i skazany na dożywocie. Oskarżono go o zorganizowanie porwania i zabójstwa dwóch izraelskich żołnierzy oraz zabójstwa czterech Palestyńczyków. Wyszedł w 2011 roku na mocy wymiany ponad 1000 palestyńskich więźniów za jednego izraelskiego żołnierza. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ponad 1300 kg nielegalnej żywności zatrzymali od początku roku celnicy na katowickim lotnisku w Pyrzowicach. Pasażerowie wciąż zapominają o ograniczeniach. Tymczasem z państw spoza Unii obowiązuje zakaz przywożenia produktów pochodzenia zwierzęcego, a bez świadectwa fitosanitarnego można wwieźć tylko 5 gatunków owoców: ananasy, banany, duriany, daktyle i kokosy. Jak mówi Katarzyna Klaus z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, było kilka rekordowych przypadków. Rekordzistą ostatnich miesięcy został podróżujący z Izraela. Podczas prześwietlenia bagażu mundurowi znaleźli niemal 43 kg wyrobów mięsnych i ponad 4 kg wyrobów mleczarskich. Pasażer lotu z Gruzji miał w bagażu ponad 11 kg wyrobów mięsnych i niemal 6 kg serów. W bagażu podróżnej lotu z Turcji mundurowi znaleźli 6 kg nektarynek i śliwek. Podczas kolejnej kontroli celnej funkcjonariusze wykryli w bagażu mężczyzny wracającego z Egiptu niemal 13 kg mango. Towar został zutylizowany, a pasażerowie ukarani mandatami w wysokości od kilkuset do 2000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale po południu na wschodzie oraz na Dolnym Śląsku może się chmurzyć i będzie przelotnie padać. W Helu i Zakopanem 20 stopni, w Suwałkach 23, w Gdańsku 25, w Warszawie 26, w Poznaniu i Rzeszowie 27, w Szczecinie i Krakowie 28, a we Wrocławiu 29. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. W stałym składzie oczywiście Olga Szućko, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Jeszcze przez niespełna godzinę będziemy Państwu towarzyszyć i wspólnie słuchać muzyki, oczywiście takiej jak na przykład ta, to Heat Waves na start. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Z tego adresu mailowego Państwo korzystają. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Zachęcam do pisania w dowolnej sprawie, choć oczywiście zaczęliśmy dzisiaj od tych problemów z dojazdem do pracy. To jest temat jak zwykle poruszający dla wielu. Wszyscy chyba mamy takie doświadczenia związane z dojazdami najróżniejszymi i kłopotami w dojazdach, więc bardzo dziękuję, że podzielili się ze mną Państwo swoimi historiami, bo to sprawiło, że troszeczkę lepiej poczułem się dziś też po tych doświadczeniach moich korkowych warszawskich. Symptom of Life to jest utwór, którego posłuchamy teraz. Willow ze swoją nową płytą rewolucjonizuje scenę mainstreamową. Natomiast jeszcze tylko pokrótce przypomnę, że w tej godzinie Terra Kultura, dobrze zaprojektowane i proza w trójce na koniec. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. Under neon lights. snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Ten utwór również pojawił się na koncercie premierowym 26 lipca, kiedy to Brodka wystąpiła z gośćmi swojej nowej płyty, płyty Wawa, stworzonej na potrzeby, nie na potrzeby, stworzonej z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tak jak co roku płyty powstają, tak w tym roku właśnie Brodka zaproponowała swoje utwory i nie tylko swoje, bo przecież także kilka coverów tam się znalazło. Ale nie o tym teraz, bo na zegarach 16, już nawet prawie 17 minut po 11, to jest odpowiednia pora, aby usłyszeć, co ma nam do zaoferowania w tym tygodniu Agnieszka Opszańska. Terra Cultura. Hasła wywoławcze na dziś to ambient i Muzeum Emigracji w Gdyni. Jak połączy się ten gatunek muzyczny z miejscem? A za sprawą ciszy na morzu. O ambientowej nocy w Muzeum Emigracji, na którą będę starała się tutaj namówić, opowiada Paweł Pruski z kolektywu Silent Booking. My tutaj jako Silent Booking, czyli jako taki kolektyw właśnie producentki wraz z Eto Hawks, staramy się szukać jakichś takich wyjątkowych miejsc i w tych wyjątkowych miejscach robić właśnie spotkania z tą muzyką ambientową. Czyli zaczynaliśmy gdzieś tam wspólnie, też na początku sprawdzaliśmy, jak się to w klubach sprawdza, ale w końcu żeśmy doszli do wniosku, że będziemy to robić w różnych miejscach, które nie do końca są kojarzone z muzyką, a ta cisza, o której tutaj była mowa, czyli w Muzeum Emigracji, no to jest też taka inicjatywa właśnie wspólna. Dobraliśmy ludzi, którzy naszym zdaniem są warci pokazania, a nawet i wysłuchania. No i właśnie razem z muzeum, które ma fantastyczne przestrzenie, bo tam jest taras w tym muzeum, to jako przykład tylko podam, żeby zachęcić może słuchaczy, który się otwiera i jest po prostu widok od razu na pełne morze. Co jest fantastyczne, jeszcze nocą morze, to myślę, że tutaj wyobraźnia może dopowiedzieć wiele ciekawych rzeczy. Ale wbrew tytułowi ciszy nie będzie. Za to popłynie strumień różnorodnych, ambientalnych brzmień. Tego najsubtelniejszego, może z paroma wyjątkami, gatunku muzyki elektronicznej, który zaprasza nas w takie głębokie, przestrzenne, transowe podróże, idealnie zgrywające się z nieoczywistymi przestrzeniami. A wiedzą o tym chociażby bywalcy białostockiego festiwalu Up to Date i słynnych już salonów ambientu w Pałacu Branickich. Ale skracając, szykujmy się raczej na noc w pozycji horyzontalnej niż na szalone tańce i na relaks, a nie na mnożenie bodźców. Jak można byłoby wyobrazić sobie ten stan? Że gdyby na chwilę sobie usiąść i po kolei sobie powyłączać te takie wewnętrzne silniczki, które gdzieś tam obracają różnymi zwojami mózgowymi, rączkami, nóżkami i po kolei je powyłączać, zostawić właśnie ten taki wyłączony, powiedzmy, system i do tego wprowadzić jakoś takie minimalne podmuchy, powiedzmy, dźwiękowej przyjemności. Każdy pewnie po swojemu by opowiedział. Mnie urzeka to, że ja nawet niekiedy słucham sobie ambientu i on mi się przebija, bo ja lubię spacerować z muzyką przez jakiś park czy też autobus i te rzeczy ze sobą współgrają. Czyli to może być taki trochę akompaniament, powiedzmy, do spokojnego życia. Cokolwiek by to miało znaczyć, oczywiście. Dla każdego z nas pewnie znaczy co innego, tak jak każdemu z nas ambientalne brzmienia uruchomią inne emocje, czy zaprowadzą w różne miejsca. tak naprawdę to czasy wywołały mnie do tablicy. Żyjemy w dość dużym tempie, dość dużo bodźców nas otacza i to świetlnych, i słuchowych. Ambient jest jakby trochę remedium na to wszystko, ponieważ my w tych przestrzeniach raczej staramy się właśnie, aby ta muzyka trochę odciążała ten mózg. Nie działamy inwazyjnie, a raczej staramy się gdzieś właśnie dopełniać tych przestrzeni i w muzeum też jest taki pomysł, żeby nie robić muzyki, która się narzuca, a raczej jako coś, co będzie doskonale współgrało właśnie bezpośrednio z samym miejscem. Więc tu jeśli chodzi o ten ambient, to z tymi osobami, które są zaproszone, każda osoba ma chyba swoją własną definicję, bo jest zarówno tu ten sznyt, który nawiązuje bezpośrednio do Briana Eno, muzyki, tła, która jest bardzo mocna, ale też zagra na przykład Wojtek Kiwer, który tutaj wykorzystuje syntezatory modularne do tego, czyli to jest zupełnie taka bardziej sekwencyjna forma ambientu. Ja z kolei bardzo fascynuję się ostatnio jakąś bardziej ambientem, która skręca, nie wiem, w stronę Kateriny Barbieri, czyli takie bardzo surowe dźwięki, też oczywiście gdzieś te przestrzenie ambientowe funkcjonują, ale jest jakiś taki rytm nadany w tej muzyce. Michał Wolski, pojawi się tutaj osoba bardziej z techno związana, który znowu bardziej mrocznie to zaprezentuje. Olga Markowska, prawie neoklasycznie, czy też Eta Hawks, która tutaj jest mi chyba najbliższa, bo my z Anetą sobie często współpracujemy i również to jest taki ambient pływający, bardzo też spokojny, w takiej troszeczkę innej niż klasycznej odmianie. I staraliśmy też się działać w ten sposób, że zaczynamy tak naprawdę, bo o tym też może warto powiedzieć, o godzinie 20:00 i chcemy, żeby ta muzyka gdzieś tutaj brzmiała sobie aż do 6 rano. Też rozmawialiśmy z organizatorami w ten sposób, że tam będzie sporo miejsc wydzielonych takich, że można sobie spokojnie zdrzemnąć, będzie można napić się jakiejś kawki, jeśli ktoś będzie poczuł akurat pobudzenia. Więc będzie, to jest w ogóle wydaje mi się ciekawe, takie kilkugodzinne co najmniej doświadczenie właśnie trwania w tej muzyce. Jestem bardzo ciekaw, jak ludzie to odbiorą, bo kiedyś na przykład robiliśmy podobną rzecz w kolonii artystów i tam było bardzo ciekawie, bo się okazało, że o pewnej godzinie po prostu wszyscy poszli spać. To była trzecia godzina i potem muzyka była nie stricte do życia, ale bardziej do snu. Więc jestem ciekaw, ile tu będzie wytrwałych słuchaczy, którzy tą podróż od początku do końca z nami przejdą tutaj nie w śnie, a bardziej na jawie. To teraz najważniejsze. Żeby tę podróż odbyć, do czego bardzo zachęcam, należy zanotować sobie datę. Start 10 sierpnia, to już najbliższa sobota i miejsce Muzeum Emigracji w Gdyni. Cisza na morzu. Ambient się zbliża. Zapraszam. Ambientowe brzmienia na pewno nie są na każdą porę i pewnie też nie dla każdego, ale również bardzo bym zachęcał, aby spróbować się w tej materii, bo naprawdę potrafią takie dźwięki zabrać nas w zupełnie nieznane przestrzenie. Zarówno gdzieś te w głowie, które sobie wyobrażamy, jak i te dźwiękowe, których być może się nie spodziewamy. 23 minuty po 11:00, Terra Kultura powróci niebawem, ale oczywiście w piątek w pełnym formacie audycja Terra Kultura na antenie Trójki po 13:00. Zapraszamy w imieniu Agnieszki Opszańskiej. Teraz Pixies i Monkey Goes to Heaven to jeden z przebojów tej grupy. This monkey's gone to heaven.

Jest godzina 11.29 i to jest ten moment, kiedy trochę o architekturze pomówimy. Park w Łazienkach Królewskich dziś, czyli te niespieszne spacery, karmienie wiewiórek. No, dla wielu słuchaczy w takim zaproszeniu nie ma nic oryginalnego. Zresztą nie tylko mieszkańcy Warszawy znają doskonale to miejsce i kojarzą je raczej z tradycją i historią niż awangardowymi pomysłami na architekturę. No i właśnie, tutaj Państwa zaskoczymy. Już po raz drugi studenci i wykładowcy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej stworzyli Muzeum Łazienki Królewskie. W Muzeum Łazienki Królewskiej wyjątkowy obiekt. Tym razem w ramach projektu Stawiamy. Nieopodal Ermitażu powstał pawilon przyszłości. Pawilon przemyślany jako miejsce spotkań, integracji i interakcji. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. We współczesnej architekturze powinno dzisiaj chodzić o to, żeby wymyślić taki sposób, żeby nadal dało się budować, ale to budowanie nie niszczyłoby planety w takiej skali, w jakiej niszczy dziś. Filip Springer, reporter, nierzadko piszący o architekturze, przygotował dzisiaj dla nas motto odcinka. Idąc za jego sugestiami, zapraszam Państwa do Łazienek Królewskich w Warszawie. Pawilon przyszłości to jest po raz drugi budowana struktura przez studentów Politechniki Warszawskiej. Dalej będzie już naprawdę zaskakująco, bo nie szukamy zabytkowego XVIII-wiecznego pałacu, tylko czegoś zupełnie niepozornego, tymczasowego i ciosanego z drewna. To nie znaczy, że obok pałacu na wodzie można przejść zupełnie obojętnie, ale dzisiaj przyglądamy się innym projektom. Jest to struktura, która ma być pewnego rodzaju eksperymentem myślenia o architekturze. Myśmy przywykli do myślenia o architekturze w taki sposób, że ona ma dach, ma ściany i coś tam w tej architekturze robimy. Śpimy, pracujemy, wysiadamy z pociągu albo do niego wsiadamy. A tutaj jest to pewnego rodzaju wariacja czy koncepcja, która ma badać możliwości architektury w różnych obszarach. W ubiegłym roku to badanie dotyczyło pokoju i to była próba architektonicznego odniesienia się do sytuacji w Ukrainie. W tym roku studenci i studentki Politechniki uznały, że tym tematem będą relacje. A relacje realizuje się tu na kilku poziomach. Ażurowa struktura pozbawiona dachu wygląda jak rzeźba, a stelaż przecinających się belek ma być właśnie symbolem relacji. Zresztą niech o tym projekcie opowie Maciej Kaufman, który w dużym zespole ze studentami i wykładowcami Politechniki Warszawskiej projektował pawilon. W tym roku projekt pawilonu został wybrany na drodze wewnętrznego konkursu. Mieliśmy 10 projektów, które studenci w parach przygotowali, a następnie było głosowanie. Już sam proces powinien nam wskazywać, że ten eksperymentalny obiekt ma pobudzić do myślenia. Swoim wyglądem przypomina nieco drzewo, czyli zwracamy się do natury. Ale na poziomie takim funkcjonalnym jest po prostu takim miejscem nieformalnego relaksu. Tam są takie siatki, w których można się położyć czy usiąść, które, jak nam się wydaje, dobrze uzupełnia program funkcjonalny łazienek. Bo łazienki są bardzo popularnym parkiem, ale jednak są dosyć takim nobliwym parkiem, gdzie nie wszystko wypada. A tutaj można się rzucić na siatkę. Tak, a tutaj wypada. I rzeczywiście byłem tam poprzednią sobotę, tydzień temu. Leżałem sobie rano w tej siatce i zobaczyłem dużą grupę przyjaciół w średnim wieku, którzy kupowali sobie kawę w papierowych kubkach na zewnątrz łazienek, przed bramą łazienek, a potem zrobili sobie z tego pawilonu jako charakterystycznego elementu miejsce spotkań. I tam po prostu spotkali się dużą grupą, dochodzili stopniowo, poplotkowali, pokomentowali architekturę pawilonu, a potem się rozeszli do swoich zajęć, do swoich rodzin i uważam, że dokładnie o to chodziło nam i naszym studentom, żeby zrobić miejsce takiego pozytywnego, nieformalnego spotkania. Proszę się wybrać i liczyć na szczęście, bo to specyficzne siedzisko może być zajęte. Tymczasowy pawilon to specyfika wielu miast na świecie. Tu jednak chodzi o coś więcej. Studenci Politechniki Warszawskiej mają okazję prześledzić całość budowy od pomysłu i pierwszych kresek projektowych do wybudowania. A i to nie wszystko, mówi Filip Springer. To, co się tam wydarza ciekawego, to Materiał, z którego częściowo jest ten budynek zbudowany, czy budynek, ta struktura, to są cegły z grzybni, czyli zupełnie nowa forma budowania. To jest o tyle ważne, że cement na przykład ma 11% udział w emisjach dwutlenku węgla na świecie, w związku z czym siłą rzeczy musimy szukać nowych materiałów budowlanych. Tych cegieł jest tam niewiele, one nie mają jeszcze specyfikacji technicznej, nie byłyby do wykorzystania masowego, ale sam zwrot w stronę takiego materiału jest tutaj bardzo ważny. Tutaj się pojawiają te relacje, bo te cegły są z grzybów. To znaczy, że te grzyby są współbudowniczymi tego obiektu. Ciekawy sposób myślenia, prawda? A jeszcze ciekawsze jest to, że ta struktura nie daje żadnego schronienia przed wiatrem albo deszczem. No bo jest po prostu, mówiąc najbrzydziej, jak można paroma patykami poukładanymi w pewną całość. To jest jednocześnie zaprzeczeniem czegoś, czym architektura zawsze była, bo architektura miała nas chronić przed warunkami zewnętrznymi, a tutaj mamy do czynienia z architekturą, która nas otwiera na te warunki zewnętrzne, znaczy zmusza nas do tego, żebyśmy jakoś z nimi pobyli. I to jest niezwykle ważne, bo dzisiaj architektura współczesna ma taki fetysz separowania się od warunków zewnętrznych i w tym separowaniu pomaga im niezwykle ta technologia klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji. Ta technologia ma znowu około 10% udział w emisjach dwutlenku węgla na świecie, w związku z czym mamy ogromny problem z tym i musimy mniej tego używać. A jednym ze sposobów mniejszego używania takich urządzeń jest w ogóle otwarcie się na warunki zewnętrzne i uznanie, że jeżeli jest zima, to w budynku jest zimniej, troszeczkę zakładamy sweter, a jeżeli jest lato, to zakładamy coś lżejszego i jest nam trochę cieplej w tym budynku. Może część z Państwa powie teraz, że temperatury za oknem zupełnie nie sprzyjają takiemu myśleniu, że to myślenie radykalne, zbyt eksperymentalne. Jednak ja, tak jak Philip Springer, jestem przekonana, że niewiele czasu nam zostało, by wymyślić coś, aby architektura wreszcie odpowiedziała na potrzeby wynikające z kryzysu klimatycznego. Na razie proponuję udać się do warszawskich łazienek i z nadzieją posiedzieć w pawilonie przyszłości. I my do tych poleceń się oczywiście dołączamy. Poleceń to może złe słowo, do tych zachęt, które proponuje nam tutaj Anna Dudzińska. Jak co tydzień w cyklu Dobrze Zaprojektowane oczywiście pod tym się podpisujemy. Dziś na tapecie Muzeum Łazienki Królewskie. No i te nieoczekiwane, niespodziewane elementy tego wszystkim raczej dobrze znanego miejsca w Warszawie. 11:37 na zegarach. Nothing But Thieves muzycznie teraz w Trójce. W tej godzinie przypomnę jeszcze przed zakończeniem, przed 12:00 sięgniemy po prozę w Trójce.

Patrzyłam jeszcze przez chwilę za odjeżdżającym samochodem, a potem leśną ścieżką powędrowałam w stronę dworca Katowice Janów. Jeśli kiedyś zatrzymywały się tu pociągi pasażerskie, musiało to być dawno temu, bo teraz to stacja widmo pogrążona w bezwładzie wiosennego popołudnia. Piętrowy budynek wygląda, jakby nikt nie odnawiał go od czasów przedwojennych, a napis nad drzwiami jest tak zatarty, że z trudem potrafię go odczytać. Wokół nie ma żywej duszy, tylko kwiatki w oknach świadczą o czyjejś obecności. Choć od jakiegoś czasu już podejrzewam, że nawet one nie są żywe, tylko plastikowe i pokryte kurzem jak wszystko wokół. Szłam wolno, oszczędzając siły i myślałam o tym, co powiedział mi Wojtek. Nikt poza człowiekiem w dresie nie mógł zabić Jacka. Wiedziałam oczywiście, że się myli. Na filmie musiało być coś, co świadczyło, że do willi wszedł ktoś jeszcze. Wojtek i jego ludzie nie przejrzeli nagrań dokładnie, bo wina człowieka w dresie wydawała się tak bardzo oczywista. Jak u licha miałam ich przekonać, że muszą szukać dalej? Może zdołałabym namówić Wojtka, żeby choć na chwilę pokazał mi te filmy. Ja przynajmniej wiedziałabym, na co patrzeć. Z jakiegoś powodu znowu pomyślałam o Romku. Od pewnego czasu myśli o nim przychodziły w różnych dziwnych porach dnia i nocy, jak prześladujące mnie duchy. Romek wsiadający do pociągu, jego ostatni uśmiech i słowa tamtego taternika, który przysłuchiwał się w sądzie zeznaniom Jacka, a potem złapał mnie na korytarzu i ścisnął za ramię tak mocno, że się skrzywiłam. To nie ma sensu, powiedział cicho i prędko, jakby bał się, że lada moment ktoś nam przerwie. Niech pani mu nie wierzy. To nie mogło odbyć się tak, jak ten człowiek mówi. Skinęłam głową, bo przecież podejrzewałam to już wcześniej. Jest pan pewien? Szepnęłam, czując, że brakuje mi oddechu. Po górach chodzę od 30 lat, odparł urażonym tonem. Oczywiście, że jestem. Musi im pan powiedzieć. Teraz to ja trzymałam taternika za ramię, wbijając paznokcie w twarde mięśnie. Musi pan. Zamierzam to zrobić. Proszę mnie puścić. Nie wiem tylko, czy zechcą mnie słuchać. Ten chłopak potrafi robić dobre wrażenie. Miał rację. Jacek na sali sądowej przypominał wcielenie niewinności, a sędzia nie wydawał się zainteresowany opowieściami o szlakach, skałach i warunkach, jakie panują w Tatrach podczas gwałtownej ulewy. Kilkanaście lat później znajomy prawnik powiedział mi, że i tak nie mieliśmy szans. Dowody były słabe, a Jacek cieszył się nieposzlakowaną opinią. Przeciwko niemu świadczyli tylko mieszkający w Ameryce rodzice. Wtedy, w latach 60., to miało znaczenie. Myślę, że dlatego właśnie mimo wszystko doszło do rozprawy. Nikt z milicjantów naprawdę nie wierzył, że Jacek mógłby z zimną krwią zostawić na śmierć czworo swoich kolegów. Ale też nikt nie chciał pierwszy podjąć decyzji i puścić wolno syna dwójki paskudnych kapitalistów. Część opinii publicznej opowiedziała się wtedy po stronie oskarżonego, a część po naszej. Tyle osiągnęliśmy. Całkiem sporo ludzi uważało Jacka za mordercę i mam nadzieję, że zanim udało mu się wreszcie zatrzeć za sobą ślady, przynajmniej przez pewien czas, bardzo z tego powodu cierpiał. Odgłosy grzmotów dawno umilkły w oddali. Niebo było błękitne, z delikatnym wzorem niewinnych białych chmurek. Słyszałam brzęczenie drutów wysokiego napięcia, ale poza tym na stacji panowała cisza. Od gorąca zaschło mi w ustach i zakręciło się w głowie. Powinnam zabrać ze sobą butelkę wody, pomyślałam. Cóż, niektórzy na starość bynajmniej nie stają się mądrzejsi. Przymknęłam oczy, zbierając siły, a kiedy je otworzyłam daleko na torach, ktoś stał. Nie widziałam go dokładnie, tylko ciemna sylwetka tkwiąca nieruchomo pośrodku skomplikowanego wzoru rozdzielających się i łączących ze sobą szyn. Prawdopodobnie mężczyzna, prawdopodobnie stary. Patrzył na mnie, choć to oczywiście mogło być złudzenie. Po chwili zresztą nieznajomy odwrócił się, zszedł z torów i zniknął w lesie. Poruszał się nieśpiesznie i ostrożnie, jak ktoś, kto musi uważać na każdy krok. I to ostatecznie upewniło mnie, że na tym bezludziu spotkałam, jeśli nie swojego równolatka, to przynajmniej kogoś niewiele młodszego. Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Całość przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Jeszcze przez chwilę jesteśmy z Państwem. Za kilka minut, kilkanaście minut rozpocznie się w Trójce Samograj. Natomiast jeszcze chwilę z muzyką spędzimy wspólnie. Litonia to jeden z nowych utworów Childish Gambino. Na ostatniej płycie, jak zapowiada sam Donald Glover, ostatniej płycie wydanej pod tym właśnie pseudonimem. He's finding out that nobody gives a f- I did my job, I paid my dues. Love is for fools, 'cause nobody gives a f- I feel liberated, over medicated. It was overrated. Say what you want, I can tell by the look on your face. Let me out of here. I've been gone so long. Don't you know that this is the moment? You're watching us throw it away. Cody LeRae, he had a break. He's finding out that nobody gives a. Childish Gambino, mam nadzieję, powróci jeszcze w jakiejkolwiek formie sobie tylko wymarzy. Mam nadzieję, że jeszcze kilka płyt przynajmniej od niego dostaniemy. To znaczy nie od Childish Gambino, a od Donalda Glovera to na pewno. Myślę, że nie ma wątpliwości. Jest już tylko chwila do godziny 12, a więc czas się pożegnać. Dobiega końca nasze środowe spotkanie w programie Dobrego Dnia. Olga Szućko realizowała, nad wszystkim czuwał Michał Kowarski. Jak zawsze mówił do Państwa Maciej Jankowski. Zostawiamy Państwa w rękach Michaela Kiwanuki, który zaśpiewa Love and Hate, a już za chwilę Radosław Nałęcz się z Państwem przywita. Standing up, calling all the people here to see the show.